z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwie osoby ranne po wybuchu w Puławskich Azotach. Trwa akcja gaśnicza. Nagrody festiwalu 2 Teatry w Sopocie rozdane. Oddamy głos najlepszym aktorom. Dziennikarz Polskiego Radia Marek Wałkuski, szefem korespondentów w Białym Domu. Trwa akcja gaśnicza po eksplozji na terenie zakładów azotowych w Puławach. Rannych zostało dwóch pracowników spółki. Obaj są w szpitalach. Jeden z nich w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala specjalistycznego w Łęcznej. Do wybuchu doszło przy instalacji przygotowania gazu podczas uruchomienia podgrzewacza. Trwa wyjaśnianie przyczyn wybuchu. Węgry krytykują Unię Europejską za decyzję wbrew ich woli o przekazaniu Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski odpowiada, że Budapeszt sam sobie odebrał prawo weta. Kiedy wiele miesięcy temu Unia rozpoczynała pracę nad przepisami w tej sprawie, Węgry wstrzymały się od głosu, więc teraz nie miały prawa zablokować finalizacji uzgodnień, podkreśla. Robimy coś takiego pierwszy raz. Gdy jeszcze rok temu w innej roli rozmawiałem o sprawie zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji w amerykańskim Departamencie Skarbu, to Amerykanie mówili, że to jest niewykonalne. Sankcje zamrożenia aktywów w dotychczasowej filozofii Zachodu miały skłaniać kraje do zmiany postępowania, a nie być karą. Teraz zmieniamy tą filozofię. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zdecydowali dziś, że w ciągu kilku dni Ukraina otrzyma pierwszą transzę z zysków z zamrożonych w ramach sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. Będzie to 1 400 000 000 euro, a do grudnia do Kijowa trafi kolejny miliard. Kolejna akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem w Białymstoku. Tak jest co miesiąc od ponad 3 lat. Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi od marca 2021 roku jest w więzieniu. Był w tym samym więzieniu, że Andrzej. 2 razy rozmawiali z Andrzejem i poznajomiliśmy. Myślę, że muszę coś robić dla bogater Polski, dlatego tutaj. Ostatnio nie mamy zbyt dużo nowych informacji od Andrzeja. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Nadal jest w kolonii karnej w Nowopolocku, nie jest w karcerze, co oczywiście nas bardzo cieszy, ale nadal nie może wychodzić na świeże powietrze. No, lato to taki najgorszy okres, ponieważ jest bardzo gorąco, duszno, brak powietrza i dla osób chorych na serce to jest bardzo niebezpieczne. W politycznym procesie białoruskie władze zarzuciły Andrzejowi Poczobutowi podżeganie do nienawiści. Jego tekstom przypisano znamiona rehabilitacji nazizmu. Dziennikarz odsiaduje wyrok 8 lat kolonii karnej. Słuchowisko Siostra Hioba Marty Rebzdy o matce Grzegorza Przemyka Barbarze Sadowskiej zdobyło Grand Prix 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji 2 Teatry w Sopocie. Jury przyznało 2 równorzędne nagrody za pierwszoplanowe role żeńskie Annie Seniuk za kreację matki i Oldze Sarzyńskiej za rolę córki w słuchowisku Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Olga Sarzyńska po odebraniu nagrody nie kryła radości i dziękowała za to wyróżnienie. Dziękuję jury, dziękuję Baszce Marcinik, dziękuję mojej kochanej profesor Annie Seniuk, dziękuję Pawłowi Romańczykowi Małe Instrumenty Wrocław, dziękuję temu wariatowi Tomkowi Manowi, który napisał przepiękną sztukę o prawdziwej historii. Nie. Jury za najlepszą pierwszoplanową rolę męską uznało kreację Mariusza Bonaszewskiego w słuchowisku radiowym Mała Piętnastka. Tomasz Manie, dziękuję za twoje pisanie. Te słowa sprawiają, że mam tę nagrodę. Krzysztof Zalewski powiedział mi kiedyś takie zdanie. Mariusz, wiesz, jacy fantastyczni aktorzy są w Gdańsku? Ja wiedziałem, bo grałem w Gdańsku, ale tego nie wiedziałem, dlaczego mówi to mnie. Bożena Borek, Anka Grochowska i Katarzyna Pałka to są dziewczyny, którym partneruję w spektaklu Mała Piętnastka. Czy wiedzą państwo, jakie fantastyczne aktorki są w Słupsku? Dziękuję bardzo. Nagrody za aktorskie kreacje w słuchowiskach otrzymali także Sara Lityńska i Piotr Adamczyk. Dziennikarz Polskiego Radia stanie na czele prestiżowej grupy korespondentów w Białym Domu. Marek Wałkuski został nowym przewodniczącym White House Foreign Press Group, czyli grupy zagranicznych reporterów w ścisłym korpusie prasowym prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, dlatego że White House Foreign Press Group jest bardzo prestiżową organizacją, znaną i szanowaną w Białym Domu przez przedstawicieli administracji, a także przez amerykańskich dziennikarzy. Reprezentuje media z całego świata.

affection, an eye for an eye. But you are just too lazy. It is purely fantasy, and it takes all quick. Everyone joins in, and it is condemned. It is a sin. It is a sin. Minęła 22.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa ponownie Grzegorz Hoffman. Rozpoczynamy, a właściwie już rozpoczęliśmy, drugą godzinę programu. Black Midi, Schlagenheim. Ta płyta ukazała się równo 5 lat temu i 3 dni. Debiutancki album tej brytyjskiej, londyńskiej formacji. Dla niektórych najlepszy. Ja szczerze mówiąc nie mam zdania na ten temat. Myślę, że trzeci album grupy Black Midi zatytułowany Hellfire też trzyma poziom. Producentem całości był Dan Carey, artysta współpracujący z bardzo różnymi zespołami i solistami w latach wczesnych, między innymi z Fatboy Slimem, grupą Hot Chip, Franz Ferdinand, Bad for Lashes, aż przesiadł się tak jakby w cudzysłowie trochę na post-punk i zaczął wydawać, a właściwie produkować albumy właśnie tego rodzaju zespołów jak Black Midi, Fontaines D.C., Squid czy nieco później Wet Leg. To już może post-punk w mniejszym stopniu. Niemniej jednak Dan Carey się, można powiedzieć, wyspecjalizował w ostatnich latach w produkowaniu, we współpracy właśnie z zespołami nagrywającymi muzykę nieco eksperymentalną. Post-punk owszem, ale jest tam też trochę jazzu chwilami, noise rocka, sporo się dzieje. Za nami utwór 953, kolejny BMBMBM ewentualnie, po prostu Black Midi. We'll be right back. us, those are the pipers. Oh, what a purpose. Oh, what a purpose. Oh, what a man has on purpose. And they find different ways to suck themselves off. She does not care at all. She moves with a purpose. She moves with a purpose. And it is all such a purpose. It is such a purpose. It is so... What a magnificent purpose. Move with a purpose. It is such a purpose. It is such a purpose. It is such a purpose. It is such a magnificent purpose. It is so magnificent. She moves with such a purpose. It is so magnificent. It is a magnificent purpose. It is a magnificent purpose. She moves with a purpose. She still moves with a purpose. Moves with a purpose. It's so magnificent. And they find different ways to suck themselves off. But she does not care at all. She rose with a purpose. She rose with a purpose. And it is such a purpose. It is such a purpose. It is so magnificent. It is such a purpose. It is so magnificent. It is such a magnificent purpose. It is such a purpose. It is so. And she moves with a purpose. And she moves with a purpose. With a purpose. So magnificent. So magnificent. It is such a magnificent purpose. Purpose. And they find different ways to suck themselves off. But she does not care at all. She moves with a To była grupa Black Midi z płyty debiutanckiej Schlagenheim, która ukazała się 5 lat temu. A to była kompozycja BMBMBM, ewentualnie Black Midi, jak kto woli. Teraz przechodzimy do nagrań nowych. Ukazała się dopiero co, mówię dopiero co, dlatego że w ostatni piątek 7. płyta długogrająca francuskiej formacji Alcest. We'll be right back. Nic się nie zmieniło w grupie Alcest. Na siódmej płycie, która ukazała się w czerwcu, zatytułowana jest Le Chant de l'Aurore, co można przetłumaczyć jako pieśni świtu, nadal skład ten sam, czyli założyciel formacji Nash, śpiewający, grający na gitarach, również basowych, na instrumentach klawiszowych i perkusista Winter Halter. Styl muzyki prezentowany przez Alcest najczęściej bywa określany jako post-black metal i rzeczywiście coś jest na rzeczy, zwłaszcza w warstwie wokalnej, ale w ich muzyce nierzadko pojawiają się też wpływy shoegaze'u czy rocka progresywnego. の上に眠れる黒い水の中へ再び落ちていく。私たち L'Enfant de la Lune, czyli Dziecko Księżyca, to był zespół Alce z Francji ze swojej najnowszej płyty. Teraz artysta walijski z albumu, który również ukazał się w czerwcu, Poptical Illusion. To tytuł płyty, którą nagrał John Cale. Artysta uaktywnił się w ostatnich latach i w efekcie właśnie już 18 album jego autorstwa. Przypominam, że niegdyś grał na gitarze basowej, na wiolonczeli, na fortepianie i także śpiewał w grupie The Velvet Underground, oczywiście tylko na pierwszych dwóch płytach, ewentualnie w nagraniach koncertowych. Przechodzimy do muzyki. Utwór pierwszy nosi tytuł How We See the Light, John Cale. Śpiewał John Cale. To był fragment, właściwie dwa fragmenty jego najnowszego albumu zatytułowanego Poptical Illusion, a konkretnie How We See the Light i There Will Be No River. Teraz nasz krajowy zespół Jantar, który już Państwo znają od co najmniej kilku tygodni. Płyta nosi tytuł Turnus, o tym też pewnie Państwo wiedzą, a w zespole gra przede wszystkim oczywiście Kuba Ziołek, który jest wokalistą, instrumentalistą, ale też na przykład Macio Moretti się udziela w tym zespole, Krzysztof Kaliski, Tomasz Popowski czy Małgorzata Zielińska z zespołu Rycerzyki. Z płyty Turnus dziś Między falami.